तो इनकी टीका थोड़ा देख लें। तो विचार करते हुए पूर्व पक्षी ने कहा था, अब दूसरा था ना वो प्रश्न प्रतिवचन अनुपत्ति की आरंभ हो चुका था, दृष्टांत हम जा चुके हैं, एक बात तो हम लोग ले चुके हैं मूल में, उसके हल्का टीका में देख लें। कर्म से विरक्त सेवा संन्यास परिवार ज्ञान निष्ठा इत्यादि हो गया था, तदे तदिदी नचार्जुन से न समुच्चय अभिप्रेते प्रश्नानुपत्तिम दोषांतरम आह तामेव अनुपत्तिम प्रकटयति एक पुरुषेति। यदि समुच्चय शास्त्रार्थो भगवदा विवक्षिता तथा ज्ञान कर्मणो रेकेन पुरुष अनुष्ठेयत्वमेव, यदि भगवान के द्वारा जो है विवक्षित है क्या समुच्चय ही शास्त्रार्थ, ऐसा यदि शास्त्र का अर्थ समुच्चय ही विवक्षित होता फिर तो ज्ञान और कर्म दोनों एक के द्वारा ही अनुष्ठित सिद्ध होगा, मानना ही पड़ेगा एक के द्वारा अनुष्ठित। तो तेना उक्तम अर्जुन ने श्रुतम तत् कथम, और इसी बात को यदि भगवान ने कहा है और अर्जुन ने सुना है तो ये बात कैसे बोल रहे हैं, कथम तद असंभवम अनुक्तम अश्रुतम च, तद असंभवम अनुक्तम अश्रुतम च, न कहा हुआ है न सुना हुआ है, ऐसे को मिथ्यैव श्रोता भगवती आरोपित, झूठे ही जो है भगवान पर आरोप कैसे लगा सकता है, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो करके, क्योंकि कार्य कार्य कारण भाव नियत है, कार्य कारण भाव नियत है। यदि ज्ञान और कर्म समुच्चय से मोक्ष होना है फिर वह शंका का गुंजाइश नहीं रह गया कि आप ये विकल्प करके पूछ ले इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, ये पूछना तब है जब दोनों को में से किसी एक के द्वारा या दोनों अलग अलग मोक्ष दे सकता है कहा जाए तो इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ साधन पूछा जा सकता है, या नहीं। तो जब समुच्चय ही शास्त्रार्थ करके निश्चित है तो फिर वहां शंका उत्पन्न हो नहीं सकता। अतएव अनुक्त और अश्रुत बात को लेकर अर्जुन भगवान पर सर झूठा आरोप कैसे लगा सकता है, न च तद आरोपाधृते किमिति माम कर्मणे एव अति क्रूरे युद्ध लक्षणे विनियोजयसीति प्रश्नो अवकल्पते, और एतादृश आरोप के बिना उसका प्रश्न भी बनता नहीं है। इसका मतलब भगवान के द्वारा अकथित और अर्जुन के द्वारा अश्रुत की परिकल्पना खुद अर्जुन ने कर लिया, खुद अर्जुन ने कल्पना कर लिया ज्ञान योग कर्म योग से श्रेष्ठ है, इसलिए पूछ रहा है कर्मणि घोरे माम कथम नियोजयसी, ये अपने दिमाग में ग्रहण कर लिया है। कई बार होता है उक्त का विपरीत ग्रहण करना, विपरीत अनुष्ठान करना भी देखने को मिलता है संसार, बड़े लोगों ने किया साधारण लोगों ने, जैसे आपने सुना है रामायण में वशिष्ठ जी ने उल्टा काम किया, लोक कल्याण के लिए करना पड़ा, कैकेयी ने दशरथ से वरदान मांगे, उसने मांगते क्रम क्या रखा था, भरत को राज्याभिषेक हो जाना चाहिए, पट्टाभिषेक होना चाहिए, उसके बाद राम को वनवास होना चाहिए। तो वशिष्ठ जी को जब दशरथ ने सुनाया ये बात तो वशिष्ठ जी सोचे यदि हम भरत को पहले राजा बना दें क्या वो बाद में वनवास जाने देगा राम को, अब दशरथ राजा नहीं रहेगा तो दशरथ की आज्ञा को जो दशरथ आज्ञा भी दे उसको जाओ करके बोलेगा तो फिर राजा की आज्ञा होगी नहीं जाओ तब क्या होगा, कि राजा तो भरत है वो तो जाने नहीं देगा वनवास, राजा आज्ञा हो जाएगी वनवास नहीं जाना तो सारा जो लीला है बिगड़ जाएगा। इसलिए उन्हें क्या किया, सुन लिया दशरथ से सारी बात, सुनने के बाद सीधा जाके राम को कहते तुम जंगल जाओ पहले, अब भरत को सूचना होने नहीं देते, खबर नहीं मिलना चाहिए कि ये हमारे सीक्रेट है, किसी को मालूम नहीं है, दशरथ कैकेयी वशिष्ठ और राम ये चार को ही मालूम था कि भरत का पट्टाभिषेक होना है, लेकिन राम को पाठ पढ़े पहले इन्होंने राम को वनवास भिजवा दिया, बाद में भरत को सूचना भेजा कि आपको आना है, ये नहीं बोला क्यों आना है आप तुरंत आइए, जैसे आया पट्टाभिषेक हुआ तो होने से पहले पूछ लिया, भाई ऐसे कैसे हो सकता है राम कहाँ है, कहते ऐसे होगा तो जंगल चले, अब उल्टा अनुष्ठान कराया कि नहीं कराया, वर के क्रम जो था वरदान का क्रम उसके विपरीत क्रम से अनुष्ठान हुआ, श्रुत है उक्त श्रुत होते हुए भी सम्यक अर्थ ज्ञान होने के बाद भी अनुष्ठान विपरीत क्रम हुआ, लोकहितार्थ। इसे हो सकता है यहां श्रुत है और अश्रुत है और अनुक्त है उसकी कल्पना कर लिया अर्जुन ने, किस लिए? लोकहित के लिए। अतएव समुच्चय उक्त है, उसको दृढ़ करने के लिए यक्ष और एकम पूछ लिया। यदि ऐसा पूर्व पक्ष कह सकता है ताकि समुच्चय दृढ़ हो जाएगा ना, जब भगवान के साथ प्रश्न रखेगा दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तब भगवान क्या कहे, तो क्या पूछ रहा है, दोनों में से श्रेष्ठ कैसे हो सकता है एक? अरे दोनों मिलकर के मोक्ष देंगे, ऐसे भगवान जवाब देते तो क्या होता, समुच्चय दृढ़ हो जाता। इसीलिए कई बार उल्टा प्रश्न डाला जाता है कि पदार्थ तत्व का दृढ़ता के लिए, इस आशंका से पूर्व पक्ष पूछ रहा है, भले ही वह अश्रुत है और अनुक्त है, क्या श्रेष्ठता हो चाहे समुच्चय हो, फिर भी श्रेष्ठता का प्रश्न अर्जुन ने मिथ्या आरोप के माध्यम से अर्जुन भगवान के ऊपर डालकर पूछ रहा है। जैसी चेत क्रमस्ते मता बुद्धिर जनार्दन, इसीलिए कहते किमिति मां कर्मणीय वति क्रूरे युद्ध लक्षण योजी प्रश्न अवकल्पते है, तथा च कर्मापेक्षा बुद्धिर जायस्तम भगवता पूर्व अनुक्तम अर्जुन च अश्रुतम कथम असौ तस्मिन् नारोपयितुम् अर्हति, तस्मिन् नारोपयितुम् अर्हति, ततश्च अनुवाद वचनम श्रोत्र अनुचितम इत्याह। समुच्चय पक्ष में कर्मापेक्षा से बुद्धि की जायस्तु भगवान के द्वारा पहले अनुक्त है, यदि समुच्चय पक्ष मानोगे तो कोई एक श्रेष्ठ और एक को निकृष्ट कहना असंभव है, श्रेष्ठता और निकृष्टता वैकल्पिक वस्तु में होता है, समुच्चय वस्तु में नहीं हो सकता। इसीलिए यदि ऐसा अभिप्रेत था तो पूर्वम अनुक्तम अर्जुन अश्रुतम फिर कथम असौ तस्मिन आरोपित मर्ति, ऐसी स्थिति में भगवान में आरोप कैसा असंभव है, तत अनुवाद वचनम श्रोत हो अनुचितम, इसे श्रोता का अनुवाद वचन भी अनुचित है, ऐसे पूर्व पक्षी आशंका करने पर जवाब देता है बुद्धिश्च कर्मणो जयस्तम भगवती अध्यारोपयत मृषैव, ये मूल में कहा मृषैव आरोप है, क्योंकि उसी तीसरे अध्याय का दूसरे श्लोक में खुद अर्जुन स्वीकार कर रहा है मैं आपके वचनों को सही समझ नहीं पाया। उसकी शब्दावली देखिए व्यामिश्रेण्येव वाक्येन बुद्धि मोहयसि इव मे, वो खुद ही कह रहा है इस बात को बोलने के बाद, जैसे चेतकरण से बोलने के बाद खुद ही बात कर रहा है व्यामिश्रेण्येव वाक्येन, आप अपने वाक्य से लगता है कुछ खिचड़ी मिला जुला बात कर रहे हो, मुझे साफ साफ नहीं हो रहा है, आप समुच्चय कहना चाहते हैं कि एक को श्रेष्ठ कहना चाहते हैं, उससे भी ज्ञान को श्रेष्ठ कर कर्म को निकृष्ट कहना चाहते हैं, या कर्म को श्रेष्ठ कर कर ज्ञान को निकृष्ट कहना चाहते हैं, क्या आप कहना चाहते हैं, आप तो मेरे मन को मोहित कर दिए हैं। अर्थात मैं मोह का मतलब क्या है, विवेक अभाव, स्पष्ट विवेक नहीं कर पा रहा हूं, समुच्चयवाद है यहां या एक श्रेष्ठवाद है यहां, मैं समय विवेक नहीं कर पा रहा, यह बात खुद कह रहा है तीसरे श्लोक दूसरे श्लोक में, पहला श्लोक में प्रश्न डाला, दूसरे श्लोक में प्रश्न का बीज को स्वयं बता रहा है, स्वीकार कर रहा है। इससे स्पष्ट है अश्रुत अनुक्त का परिकल्पना अर्जुन ने अस्पष्ट अर्थात भगवान के वचनों का सम्यक विवेक के अभाव के कारण से एतादृश प्रश्न की परिकल्पना अर्जुन में होती है। इसलिए कहते हैं कि देखो यदि ऐसा है तो अर्जुन ने किंच से दूसरा उत्पन्न है उसके लिए आरंभ कर रहे हैं, इतच्च समुच्चय शास्त्रार्थ न संभवती अन्यथा पंचमादु अर्जुन से प्रश्न पत्ते रित्याह, और इसलिए भी यह प्रश्न का यहां समुच्चय उत्पन्न नहीं हो सकता शास्त्रार्थ से कहोगे तो पंचमादु से प्रश्न पत्ते है, फिर पंचम अध्याय के आदि में एक प्रश्न की पूछे, चलो तीसरे में तो बात ठीक है, वहां पर स्वीकार कर रहा है मेरे को मोह हो गया, आपके वचन सुस्पष्ट नहीं है, लेकिन तीसरा पूरा समझा दिया, चौथी अध्याय पूरी हो गई, बड़ी समझा दिया तुम लंबा चौड़ा, फिर भी पांचवें अध्याय में क्या कहा उसने, ये छ्रेयोरे तयोरे कम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, ये क्यों कह रहा है फिर, इससे स्पष्ट हो रहा है समुच्चय संभव नहीं है। और ऐसे भी प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं, यदि समुच्चय संभव था तीसरे अध्याय तीसरे अध्याय के आरंभ में तो ठीक है, दूसरा अध्याय सुनने के बाद विवेक अभाव से समुच्चय है या एक श्रेष्ठवाद है ये समझ में नहीं आई, यहां तक तो आपका बात स्वीकार भी कर लेंगे पूर्व पक्ष का, किंतु आगे प्रश्न उत्पन्न कैसे हो सकता है? पांचवें अध्याय का प्रश्न की अनुपत्ति से भी सिद्ध हो गया या समुच्चय नहीं है। यदि कथम वो उपदेश और अन्य तरह पित्त प्रशमनादिकारण के समान जो है होता है अन्य तरह विषय है प्रश्न इति ननु सर्वान प्रतियुक्ते अपि समुच्चयेन अर्जुनं प्रत्युक्तोऽसौ इति तदीय प्रश्नोपत्ति इत्याशंक्या। अरे ऐसा है सभी के प्रति समुच्चय है, अर्जुन के प्रति समुच्चय नहीं है, ऐसे कैसे आप व्याख्या कर देंगे गीता का? गीता सभी के प्रति समुच्चयवाद को व्याख्यान कर रही है, किंतु अर्जुन समझ रहा है मैं सभी के समान नहीं हूं, मैं एक श्रेष्ठ उत्तम अधिकारी हूं, भले सारी दुनिया समुच्चयवाद से मोक्ष प्राप्त करेगा लेकिन मेरे लिए इनमें से एक श्रेष्ठ होगा, उससे मेरे को मुक्ति पाना है। ऐसा अर्जुन अपने आप को सबसे पृथक मान करके प्रश्न डाल रहा है, इसलिए प्रश्न की उपपत्ति होगी अनुपत्ति नहीं है, ऐसा पूर्व पक्ष कहता है। तब कहते भी नहीं हो सकता प्रत्युक्त तदीय प्रश्न उत्पत्ति इत्याशंक्य। आहा नहीं नहीं, यदि कैसे श्रम किया, यदि बुद्धि कर्म सर्वेशा समुच्चयुक्त अर्जुन सेक्त भाष्य में, भाष्य में कहा था ना यदि बुद्धि और कर्म, उस श्लोक से पहले जो दिया इच्छर यदि एकम है ना भाष्य में, उसे पहला पंक्ति यदि बुद्धि कर्म सर्वेशा समुच्चयुक्त अर्जुन सेव उक्त, अर्जुन के लिए भी वह समुच्चय का ही कथन हुआ है, अलग नहीं हो सकता, अतएव उसका प्रश्न अनुपत्ति स्थिर है। मैंने कर्म त्याग कर्मापेक्षा कर्म त्याग पूर्वक से ज्ञान से प्राधान्यात तस्य श्रेयस्त्वात् तद विषय प्रश्नोपत्ति चेत् न इत्याह। कर्म के पीछे से कर्म त्याग पूर्वक ज्ञान प्राधान्य है, इसलिए उसकी श्रेष्ठता का प्रश्न पूछना उचित है, चेत् न, ऐसा भी नहीं हो सकता। जो समुच्चयवाद में एक प्रधान और एक गौण नहीं होता, दोनों सम प्रधान का नाम ही समुच्चय है, इसलिए दृष्टांत दिया पित्त प्रशमन का। जब मधुर और शीतल दोनों को पित्त प्रशमक कह दिया गया, इनमें से कौन सा श्रेष्ठ है या कौन पित्त का प्रशमन में प्रधान है, कौन गौण है, यह प्रश्न नहीं हो सकता। समुच्चयवाद में गौण प्रधान व्याख्या नहीं है। अब ठीक है, मान लिया पूर्व पक्ष ने इस बात को, प्रश्न की अनुपत्ति है, लेकिन दूसरे ढंग से प्रश्न की मान लो उपपत्ति मान भी चलते हैं तो कम से कम प्रश्न के अनुरूप उत्तर तो होना चाहिए था। यदि समुच्चय वाद ही अपेक्षित था तो भगवान कृष्ण ने जो उत्तर दिया विद्यार्थी आश्रित अनुक्त बातों को लेकर उल्टा सीधा कल्पना करके प्रश्नों को डाल भी दे, गुरु का काम क्या है, जवाब सही देना चाहिए ना, भाई तुम्हारा प्रश्न गलत है कहना चाहिए, तुमने ऐसे प्रश्न कैसे पूछ रहे हो, मैंने तो ये कहा है, मेरे कहने का ये तात्पर्य, ये शास्त्र का अर्थ है, तुम ऐसे कैसे सोच रहे हो, ऐसे समझाना चाहिए ना भगवान। भगवान भी भगवान के जवाब यदि प्रश्न गलत भी हो, जवाब तो कम से कम सही होना चाहिए। शादी मान तो पर मैंने अब यहां तो है नहीं, मित्रता में कोई खेल हंसी मजाक नहीं हो रहा है ना, तो तुमने उल्टा प्रश्न पूछा, मैं भी जान के उल्टा जवाब दे दिया, तुष्ट दुर्जन अन्याय नहीं, ऐसा नहीं होगा यहां, ये गुरु शिष्य संबंध बन चुका है। इसलिए प्रश्न यदि गलत है तो जवाब देने वाला उसको सही करनी चाहिए, यदि प्रश्न सही है और उसका अनुरूप जवाब देना चाहिए, लेकिन अनुरूप जवाब नहीं है, इसका मतलब क्या, समुच्चय के अनुरूप जवाब नहीं है, एक श्रेष्ठवाद के अनुरूप जवाब है। इसका मतलब एक श्रेष्ठवाद प्रश्न और एक श्रेष्ठवाद के अनुरूप ही प्रश्न के अनुरूप जवाब भी होने से समुच्चयवाद शास्त्र में कहीं भी संभव नहीं स्थापित होता है। इसलिए प्रतिवचन अनुपत्ति की व्याख्या शुरू करते हैं। अतः अर्जुन से भगवदुक्त वचनार्थ विवेक अनवधारण निमित्त प्रश्न कल्पित, अर्जुन से भगवदुक्त वचनार्थ विवेक अनवधारण निमित्त है ना, भगवान से द्वारा उक्त वचनों के अर्थ का सम्यक विवेक पूर्वक निश्चय नहीं हुआ, विवेक अनवधारण विवेक पूर्वक निश्चय न होने से होने के निमित्त से प्रश्न हुआ है। यह बात खुद की तीसरे अध्यागत दूसरे श्लोक से स्पष्ट है। तथापि मान लो अर्जुन ने गलत प्रश्न डाल दिया है, यदि मान के चलते हैं उसकी तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक के आधार पर उसने प्रश्न गलत डाला है, बोला गया समुच्चय और प्रश्न पूछा गया एक श्रेष्ठवाद का, यह गलत यदि कहते हो तथापि भगवता प्रश्नानुरूप प्रतिवचनम देयम्। भगवान की तरफ कम से कम प्रश्न के अनुरूप तो प्रतिवचन जवाब देना चाहिए। मया बुद्धि कर्मण समुच्चय उक्तः, बोलना चाहिए सीधे भगवान को, अरे मेरे द्वारा ज्ञान और कर्म का समुच्चय कहा गया है, किमर्थम इत्थम तुम भ्रांतोसी, अरे क्यों तुम इस प्रकार से भ्रांत हो गए हो, ऐसे बोलना चाहिए जवाब में, ऐसे तो कुछ बोल नहीं रहे भगवान। न तो पुनः प्रतिवचनम अनुरूपम, और उसके प्रश्न के अनुरूप जवाब नहीं देना चाहिए था। पृष्टाद अन्य देव के पूछे हुए से अलग ही बात कहने लग गए हैं क्या, द्वे निष्ठे मया पुरा प्रोक्ति वक्तुम न युक्तम, न तो युक्तम है ना, और न तो को जोड़ देना, पुनः प्रतिवचनम अनुरूपम पृष्ठाद अन्य देव निष्ठे मया पुरा प्रोक्ति वक्तुम न युक्तम, ऐसे कहना ठीक नहीं है। इसे प्रश्न प्रतिवचन अनुपत्य से यहां तक व्याख्या समाप्त हो जाता है। ठीक का हम थोड़ा सा बोल रहे हैं, भगवतो भ्रांत्य भावेन, चलो अर्जुन को भ्रांति हो जाए लेकिन भगवान को भ्रांति होगी क्या, ये जवाब ऐसे क्यों दे रहे हैं। पूर्वापर अनुसंधान संभव प्रश्न अनुपत्व प्रतिवचन से प्रकट यदि, प्रश्न के अनुरूप प्रतिवचन क्या होता, यदि अर्जुन को भ्रांति हुआ है, भ्रांति पूर्वक प्रश्न है, तो उसके अनुरूप जवाब ये होता, उसको कहना चाहिए कि मैंने बुद्धि कर्म का समुच्चय कहा, इसे तुम एक श्रेष्ठ का प्रश्न मत करो, तुमको यहां भ्रांति नहीं करनी चाहिए, ऐसे समझाना चाहिए था। व्यावर्त्यम अंशम अद दर्शयति न तो इत्यादि से प्रतिवचन से प्रश्न अनुरूपतम एव स्पष्टयति, पृष्टात अन्य देव पूछे हुए अलग की बात, यदि वह एक श्रेष्ठ बात पूछ रहा है इसके अलग से क्यों कहा इन्होंने, श्रौते ने करुणा समुच्चय ज्ञान सीति पक्षम प्रतिक्षिप्य पक्षांतरम प्रतिक्षिपति, इस प्रकार से श्रौत कर्मों के साथ समुच्चय नहीं हो सकता, स्मार कर्मों के साथ भी समुच्चय नहीं हो सकता, उसको और पक्का करने के लिए आरंभ करते हैं, नापि स्मार्ते नैव कर्मणा बुद्धे समुच्चये अभिप्रेते विभाग वजनादि सर्वां उपपन्नम्। स्मार्त कर्मों के साथ बुद्धि ज्ञान का समुच्चय अभिप्रेत मान लेने पर विभाग वचन आदि सभी उपन्न हो जाएगा, ऐसा ना भी उपन्नम, पुनः विभाग वचन अनुपत्ते है, श्रुति विरोधाच प्रश्न प्रतिवचन अनुपत्तेश्च, स्मार्त प्रश्न के साथ समुच्चय पक्ष में भी तीनों हेतुओं को ले लेना है। किंच पहले कैसे समझाओ थोड़ा इस बात को, क्षत्रियस्य युद्धम स्मार्तं कर्म स्वधर्मम इति, क्षत्रिय का स्वधर्म कर्म क्या है, स्मार्त कर्म युद्ध, ऐसे जानते हुए अर्जुन ने यह प्रश्न कैसे पूछ सकता है, तत् किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसीति उपालम्भो अनुपपन्न, यदि समुच्चय इष्ट था और अर्जुन को भी समुच्चय स्वीकार था स्मार्त कर्मों का, तेरे प्रश्न कहां से डाला उसने, यह प्रश्न स्पष्ट बता रहा है कि युद्ध को घोर कर्म मानता है स्मार्त कर्म, उस अज्ञान से समुच्चय उसको इष्ट नहीं है, अतः कह रहे मुझको मुझ इस घोर कर्म क्यों लागू कर रहे हो, यही समुच्चय से मोक्ष होना था, चाहे घोर कर्म मोक्ष तो दे रहा है ना, फलम को गौरवश्य दोषत्वा, यही जहर खाने से मुक्ति मिल जाए तो जहर खाने में आपत्ति क्या है, लेकिन जहर खाने से शरीर ही मरेगा मुक्ति नहीं मिलेगी, इसीलिए हम नहीं खाते हैं, यही तो है ना कारण, नहीं क्यों ना खा दे, मीरा क्यों खा ली, उसने यही सोचा इस जंजाल से बचने के लिए ही रास्ते शरीर ना रहे तो कम से भगवान मिल जाएंगे मेरे, लेकिन भगवान ने सोचे जो जहर खा के मर जाएगी तो भगवान की सत्ता खराब हो जाएगा, लोग समझेंगे भगवान में कोई ताकत ही नहीं है, इस जहर को भी अमृत बना दिया। पूर्णदास जी का जीवन में भी यही घटना आता है, तभी वो साधु हो गए ना पूर्ण दास जी, उनका जीवनी भी ऐसी ही है। उनके पत्नी जहर खा गई, वो जहर भी अमृत हो गया, मैंने उसी में से अंगूठी निकली, अंगूठी उसने ब्राह्मण को दान दे दिया था, अब वो अंगूठी वहां आ गया जहर से। जब पति आके मांगा तो पति को उसको दे, देखो वो कहे कि ये अंगूठी तो मैंने दुकान में बंद कराया है, और ब्राह्मण इसी की दुकान में गया था, सोने की दुकान थी, और उनने गए उसको अंगूठी लेके त्रिशूल में देख, अंगूठी है नहीं कहाँ गया, इधर यही वहां गया है, तो कैसे जा सकता है। तब उससे गए पूछे, फिर पति तुमने क्या किया, मैंने भगवान का नाम लेकर सोचा कि इसे जीने से अच्छा है, पति से झूठ तो बोल नहीं सकती, अब अंगूठी में कहाँ से लाऊंगी, ये मर जाना अच्छा सोच करके, मैं जहर ले रही थी तो जहर क्या हुआ, ये तो अंगूठा बन के निकल आया, तो किस भगवान का नाम लिया, कृष्ण का, बस कृष्ण के भक्त। तो ऐसी कई घटनाएं घटी है ना। तो इसलिए कहते हैं कि यदि ऐसा बात कर्म से ज्ञान समुच्चय इष्ट था भगवान को, और यह बात जानते हुए प्रवृत्त हुआ है कौन, अर्जुन, तो फिर प्रश्न कहां से पूछा, यह प्रश्न की अनुपत्ति है यदि अर्जुन को स्मार्त कर्म ज्ञान समुच्चय से मोक्ष इष्ट है तो। इति पालंबो अनुपपन्नस्य तस्मात् गीता शास्त्रे ईशन मात्रेण श्रौतेन स्मार्तेन वा कर्मणा आत्मज्ञानस्य समुच्चय न केनचित् दर्शयितुं शक्यः। भाष्यकार शास्त्रार्थ यहाँ के निचोड़ में ढाल रहे हैं कार्य की, देखो इसलिए गीता शास्त्र में थोड़ा सा विलेश मात्र किंचित अपनी गंध भी नहीं है श्रौत या स्मार्त कर्मों का ज्ञान के साथ समुच्चय से मोक्ष की प्राप्ति, आत्मज्ञान के साथ स्मार्त कर्म श्रौत कर्म का लेश मात्र में समुच्चय किसी के भी द्वारा दर्शाना संभव नहीं है। तब पूर्व पक्ष मैं दिखाता हूं, आपका जो दर्शाना संभव नहीं है हम दर्शा के दिखाएंगे, हम दिखाएंगे आपको, यहां समुच्चय अभी भी है, समुच्चयवाद की गुंजाइश अब भी है, वो उठाएगा। अरे मुक्त पुरुष को भी कर्म करने को कहा भगवान ने, भगवान ने कहा विद्वान को भी कर्म लोक संग्रह के लिए करना चाहिए, इसका मतलब क्या, विदेह मुक्ति के लिए कम से कम कर्म और ज्ञान का समुच्चय सिद्ध हो गया, ये पूर्व पक्ष कट रहा है, खैर उसको बाद में लेंगे, पहले टीका थोड़ी सी। श्रुति स्मृति और ज्ञान कर्मण और विभाग वचनम आदि शब्द गृहितम बुद्धिर्जयस्तम पंचमादो पृष्ठो भगवत प्रतिवचनम सर्वमिदम, ये सारा जो पहले याद दिलाया था श्रुतियां स्मृतियां जो पहले वचन प्रधान उपनिषद वगैरह, और ज्ञान कर्म के विभाग वचन उनमें जो कहा हुआ श्रुति में कहा हुआ ज्ञान कर्म का विभाग वचन, स्मृति में कहा हुआ ज्ञान कर्म विभाग वचनों को ले लेना, और आदि शब्द से ग्रहण कर लेना बुद्धि की जयस्थ जो तीसरे अध्याय पंचम अध्याय का आदि में जो प्रश्न त्योर एकम निश्चितम ब्रूही में, और भगवान का जो प्रतिवचन तीसरे चौथे पांचवें में, ये सारी चीजों को जो पूर्व में कहा हुआ युक्तियां उनको यहां भी ले लेना स्मार्त समुच्चयवाद में भी। श्रौतेन इव स्मार्तेनापि श्रौतेन इव स्मार्तेनापि कर्मणा बुद्धि समुच्चय विरुद्धम स्यादित्यर्थः। जैसे श्रौत कर्म का ज्ञान के साथ समुच्चय विरुद्ध है, उसे और स्मार्त कर्मों का साथ भी कर्म का ज्ञान के साथ समुच्चय विरुद्ध है। द्वितीय पक्ष असंभव हेतु मंत्र महाकिंचित, दूसरा पक्ष संभव नहीं क्यों, समुच्चय पक्ष में प्रश्न के प्रतिवचन और असंभवात नैरम गीता शास्त्र तत्प्रमिति प्रसमर्थे। अब पूर्व पक्षी कहता है विशुद्ध ब्रह्म ज्ञानी है, विशुद्ध ब्रह्म आत्मज्ञान स्वफल सिद्धौ न सहकारी सापेक्षम अज्ञानी प्रतिफलत्वात् रज्ज्वादि तत्व ज्ञानवत्। विशुद्ध ब्रह्मात्म ज्ञान सफल मैंने मोक्ष की सिद्धि में सहकारी किसी कर्म आदि की अपेक्षा नहीं करता है, न सहकारी सापेक्षम, क्यों, वो तो अज्ञान को ही निवृत्ति करना उसका फल है, अज्ञान निवृत्ति फलत्वात् रज्ज्वादि तत्व ज्ञानवत्। अथवा बंध सहाय अनपेक्षेण ज्ञानेन निवर्त्यते, सहायक की अपेक्षा के बिना ज्ञान के द्वारा बंधन की निवृत्ति हो जाती है अज्ञानात्मकता, क्योंकि बंधन क्या है, अज्ञानात्मक है, रज्जु सर्पादिवत इति भाव, ये भाष्यकार का भाव था। तब पूर्व पक्षी कहेगा यदि ऐसी भाव है, ऐसे ज्ञानवान पुरुष को भी भगवान ने कर्म करने को कहा, कुर्याद विद्वांसतासक्त चिकीर्षुर लोक संग्रहम इति वक्षमाणत्वात् कथम गीता शास्त्रमुच्चयो नास्ति इत्याह। ऐसा आगे स्वयं भगवान कह रहे हैं, इसे कैसे कहते हो समुच्चय नहीं है। और खुद भगवान एक प्रैक्टिकल आदर्श है समुच्चयवाद का। भगवान कृष्ण क्या है? जीवन मुक्त है, और जीवन मुक्त होते हुए सकल कर्म कर रहे हैं, और जब जब अवतार लिया अधिकतर गृहस्थी अवतार लेते हैं। क्यों? और उसमें भी क्षत्रिय घरों में ही पैदा होते हैं। कारण क्या है? राक्षसों को मारना है। कि ब्राह्मण अवतार लेकर मार तो सकते नहीं, तो ब्राह्मण धर्म तो है नहीं युद्ध करके मारना किसी को। इसे भीख मांगने का अवतार करना था तो ब्राह्मण घर का अवतार लिया, वामन अवतार। जब बलि से भिक्षा लेनी थी तो ब्राह्मण वटक बन के तो आए। क्यों? क्षत्रिय को अधिकार नहीं है इसे, इसे ब्राह्मण बन गया है। जब मारने की बात आती है क्रूर कर्म का, वहां क्षत्रिय का अवतार लेते हैं, या ऐसे भी अवतार ले जो पशु का अवतार ले लेते मारने के लिए, हम ब्राह्मण अवतार नहीं लेते। और भगवान कोई वैश्य अवतार ही नहीं लिए, वैश्य वंश में कोई अवतार नहीं लिया भगवान ने, उन 24 अवतारों में कोई अवतार नहीं है। शूद्र अवतार भी नहीं है शूद्र वर्ण में भी, कि उन वर्णों के द्वारा धर्म स्थापना के लिए कोई विशेष कार्य संपन्न होना नहीं। क्या अधर्म जो उठता है, धर्म दबता है कैसे? दुष्ट क्षत्रियों के वजह से, दुष्ट राजाओं की वजह से। उनको दमन करने के लिए राजा बन के क्षत्रिय बन के जन्म लेना पड़ता है। और जैसे राजाओं का राजा के चमचा होते हैं वैसे, या राजा धर्मानुसार है तो वैश्य भी धर्मानुसार रहेगा, राजा भ्रष्ट है तो वैश्य भी भ्रष्ट रहेगा। इसे वैश्य अवतार लेकर वैश्य को सुधारने की जरूरत नहीं सोचा भगवान ने। सुधारने के लिए यदि अवतार लेना पड़ता है दो में एक लेना पड़ता है हमेशा भगवान की, या तो ब्राह्मण में अवतार या तो क्षत्रिय अवतार लेना पड़ता है। समाज का सुधार इन्हीं दो के माध्यम से होता है। इसलिए जब संन्यास आदि लेना होता है ब्राह्मण वंशों में जन्म लिया भगवान ने, एंड जब कलयुग को बढ़ावा देने के लिए संन्यास अवतार लेना पड़ा तो क्षत्रिय अवतार लिया। देखिए जब जब क्षत्रिय वंश में लेकर सन्यास लेकर भगवान ने लीला करी है, उन सब में वर्णाश्रम को भंग कर दिया, समाप्त कर दिया, मिटा दिया। बुद्ध भगवान क्षत्रिय घर में पैदा हुए हैं, सन्यास लिया, क्या किया? वर्णाश्रम को मिटा दिया। गुरु नानक है यहाँ, क्षत्रिय घर में पैदा हुए, सन्यासी हुए, क्या किए? वर्णाश्रम को नष्ट कर दिया। मैंने ये दिखाया यदि क्षत्रिय सन्यासी लेता तो संन्यास लेकर करेगा क्या? वो वैदिक धर्म का नाश करेगा, कलयुग को बढ़ावा देगा। इसे क्षत्रिय को कभी संन्यास देना भी नहीं लेना भी नहीं चाहिए। होगा क्या उसके द्वारा? तो यही होगा, भगवान खुद मिला कर दिखा चुके हैं। क्षत्रिय को हमेशा ग्रस्त बनना चाहिए, और या तो सीधे ब्रह्मचर्य से निश्चित ब्रह्मचारी बन के जीवन यापन कर तपस्या पर खत्म कर देना चाहिए। तो अगला जन्म उसको उस तपस्या के बल पर यदि उसको इसी मार्ग में आगे बढ़ना है, निश्चित रूप से उसको ब्राह्मण घर में जन्म मिलेगा और ज्ञानवान होकर संन्यास होकर उसे मुक्ति हो जाएगी। और इस वैदिक परंपरा के विरुद्ध चल के कोई यहीं पर गड़बड़ करेगा वो भ्रष्ट हो जाएगा, और उससे कलयुग को और पोषण मिलेगा। और कलयुग का पोषण होना भी जरूरी नहीं, तो कलयुग जवान कैसे होएगा? अब कलयुग का अभी तो बच्चा है, इसका जवान होना है। इसीलिए बहुत क्षत्रिय और वैश्य ज्यादा संन्यास ले रहे हैं, ब्राह्मण तो बहुत कम आ रहे हैं संन्यास में, शूद्र ज्यादा संन्यास ले रहे हैं, और ये सन्यासी कर क्या रहे हैं समाज में सब देख ही रहे हैं। इसे ये सारे चीज पूरा इतिहास को देखेंगे, स्वयं भगवान भी एक तरह से कर्म ज्ञान समुच्चय का एक दृष्टांत अपनी लीला में, क्योंकि भगवान खुद क्या है? विद्वान है, और लोक संग्रहार्थ कर्मानुष्ठान किए हैं। ऐसा कौन कहता है? पूर्व पक्ष कहता है, क्योंकि वास्तव में कर्म हो ही नहीं रहा है सिद्धांत पक्ष। जो ब्रह्मज्ञानी है तो ब्रह्म ही है ना, ब्रह्म का कर्म होगा। अकर्मणि कर्म यह पश्चि कर्मणि च अकर्म यह, वास्तव ब्रह्म तो कोई कर्म नहीं। इसलिए जो शरीर से कर्म हो रहा है वास्तव है क्या? वो अकर्म ही है, कर्म नहीं है। ये भाष्कर जवाब में देंगे, तो पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष संक्षेप में बता दिया, आप पंक्तियां घटेंगे। देखिए यस्य तु अज्ञानाद रागादि दोष, क्या कह रहे थे वो पूर्व पक्षी? तो जवाब कह रहा है कि यस्य तु अज्ञानाद रागादि दोषतो वा कर्मणि प्रवृत्तस्य यज्ञ दानी तपसा विशुद्ध सत्वस्य ज्ञान उत्पन्ना। जो व्यक्ति पहले अज्ञान के वजह से रागादि दोष वाला कर्म में प्रवृत्त हुआ था, कर्म में प्रवृत्त हुआ था, लेकिन प्रवृत्त और यज्ञ दान तप कर रहे कर रहे कर रहे करते करते करते क्या हो गया, बीच उसका शुद्धि हो गई, विशुद्ध सत्वस्य ज्ञानम उत्पन्न, ज्ञान उत्पन्न हो गया। तो परमार्थ तत्व विषय एकम एव इदम सर्वम ब्रह्म कर्तृचेति। क्या परम क्या वो ज्ञान उत्पन्न हुआ, परमार्थ तत्व विषय ज्ञानम उत्पन्न, परमार्थ तत्व विषय ज्ञान पैदा हो गया। क्या है वो परमार्थ तत्व विषय ज्ञान, एकम एव इदम सर्वम, यह सब वास्तव में जो नाना तो दिख रहा है वास्तव में नाना नहीं है, दादा नहीं है, नैव नानास्ति किंचना, यहां नाना नाम का चीज नहीं है, नैव नानास्ति किंचना श्रुति कहती है, किन क्या है, एकमेव द्वितीयम सदैव इदम अग्रासीत एकमेव द्वितीयम, और है क्या वो ब्रह्म अकर्तृच। इसलिए एकमेव इदम सर्वम ब्रह्म ऐसा नहीं करते ना सीधे सीधे, सर्वम ब्रह्म ऐसा नहीं बोलना उल्टा, एकमेव इदम सर्वम, इदम सनिध भेद जातम परिदृश्यते वास्तवम अधिष्ठानम एकमेव, यतो हि इदम सर्वम अधिष्ठाने कल्पितम मिथ्या नास्त्येव, किंतप ब्रह्म ऐसा अनुभव करो अलग, तस्य किम स्वरूपम अकर्तृत्वादि रूपम अकर्त्रीति च, तस्य कर्मणि कर्मणि कर्म प्रयोजने च निवृत्तेपि। ऐसा व्यक्ति पहले अज्ञानवान था, रागादि दोषवान था, कर्म में प्रवृत्त हुआ, यज्ञ दान तप करते करते अंतकरण शुद्ध हुई, ज्ञान होने के बाद भी उसका कर्म में या कर्म का जो फल प्रयोजन क्या है, फल स्वर्गादि में कोई आस्था नहीं है, उन सब से निवृत्त हो गया, निवृत्त्यपि लोक संग्रह नित्यपुरम यथा प्रवृत्ति, लोक संग्रह के लिए यत्पूर्वक जैसी प्रवृत्ति हुआ करती है तथैव कर्मणि प्रवृत्तस्य यत् प्रवृत्ति रूपम दृश्यते, उसी प्रकार से कर्म प्रवृत्त हुआ दिखाई तो दे रहा है, लेकिन उसका वह जो प्रवृत्ति रूप कर्म दिखाई दे रहा है न तत् कर्म, वह वास्तविक कर्म ही नहीं है। ये न बुद्धे समुच्चय स्यात्, जिस कर्म को लेकर के आप ज्ञान के समुच्चय करना चाह रहे हैं वास्तव में वह कर्म ही नहीं है, ये सिद्धांति का जवाब, दिखाई देता है कर्म होता हुआ, लोक संग्रहार जिस ईश्वर कर रहा है वैसे उस ज्ञानी पुरुष के द्वारा भी कर्म होता हुआ, उस शरीर से कर्म होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में वो कर्म नहीं कहा जाएगा, कैसे वो देखेंगे।